الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا إمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي الأربعون النووية ندرسون دا سلسلة او دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا دا ديار لس حديثون وزاحت و بيان شئو فاخراني درس كي حديث دا ابو حمزة انس بن مالك رضي الله عنه بيان شئو جي باغي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دې حدیث پوره مکمل وضاحت شه. نن به د سوار لسم حدیث نه شروع کو د الله په توفیق سره. د سوار لسم حدیث دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی. هغه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده، لا يحل دم امرئ مسلم، نحل ليجي ديو مسلمان وينا الا باحدى ثلاث، مگر پدي دريو کی چيو کارو کی نبي وينا حلاليجي. الثيب الزاني، اغ زناكار چي واد کړي شوی وادي، او دغشان خزه پا کم دن لال آغا زیناکار خزه چی واده شویی. و النفس بالنفس، او دویم خبره نفس پا بدل ده نفس که ده بوجله کیی. و تارکو لی دینه، او ده خپل دین پر خودون که، مطلب چی مرتد شی. المفارقو لی الجماعه، چی ده مسلمانانو ده جماعتنا او ده مسلمانانو ده دلینا جدا کیدون کیوی. دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی. په دې حدیث کې بنیادی مسئله دا ده چې د یو مسلمان وینه کله روا کیږي، یا د څه چې یو نفس وجل کله روا کیږي. که تاسو یادې مخکې موږ سره حدیث تیر شو کنه چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زه به د خلکو سره جنګ کومه تر دې چې دوی کلمه د لا اله الا الله وی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت گواهی ورکی، مونږ کی زکات ورکی، نو که دا کارونه وکړو. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم، که دوی دا کار وکړو نو دوی خپلې وینې او خپل مالونه زمانه بچ کړو. الا بحق الاسلام، سوای په حق د اسلام سره. یعنی کما خبره چې اسلام کې دا او د اسلام چې کم حق دی دا غي مبارک به دې تپوسم کیږي او پاغه بنی ولې کیږي. هم یو مسلمان د کلمې ویلې ده، د دې وینه صدا محفوظ ده، د دې مال محفوظ ده، مگر چې کله دې هغه کارو کی چې شریعت بیا د دې وینه حلال وګرځي، نو بیا به دې په هغه کار سره وجلی کیږي. بیا به دې ته نه ګورو، دا به نه وایي چې یاره ده خو کلمه ویلې وه، صحیح ده کلمه ویلې وه، هلته پیغمبر ویلي الا بحق الاسلام، د اسلام چې کوم حق دی د هغې به د نه باقاعده تپوس کیږي، د هغې په باره کې به ډېره نیوی کیږي، د هغې په باره کې به د ده سره خبره کیږي. دا خو نه چې کلمه دې ووي او خبره ختمه شوه. دلته یو مسلې ته به اشاره وکړو، هغه ده د دې بعضو خلکو دا مطلب دی چې کلمه دې وویله بس ته مسلمان شو کامل مؤمن او بیا په ده باندې داسې څه نه راځي چې دی کافر شي. حالانکه دا مذهب د مرجعه او مذهب دی. صحیح ده چې په کلمه ویلو سره، مونځ کولو سره، زکات ورکولو سره انسان په اسلام کې داخلي، خو داسې کارونه هم شته چې د دې اسلام نه بیا د انسان وباسي او هغې ته نواقض الاسلام وایي، هغه خبرې چې په هغې سره اسلام ماتیږي. اوس چې سړی به بت ته سجده لګوي یا ګټې ونې ته به سجده لګوي ته به پروت وي او څه به وي چې ما کلمه ویلې ده. یو سړی د الله د احکاماتو نه منکر شو او دا خو کفر دی وایي چې زه یې د سره منم نه یا قصدن عمدن حلال ته حرام وي او حرام ته حلال وي او د دین نه ټوغه جوړه کړي دی په اسلام کې پاتې نه شو نو ده بیا خلکو ته څه وایي چې ما کلمه ویلې ده زه خو چې مسلمان یم نو دا یو فایده مخې ته راغله ته اوس نه مې بیان کړې چې ګورې صحیح ده چې یو سړی کلمه ووایي اسلام ته ورننوتو لمونځ کوي زکات ورکوي خو د دې مطلب دا نه دی چې بس داسې څه نشتي چې په هغې سره بیا د انسان د دې اسلام نه وځي نه داسې کارونه هم شته چې هغه په خپل ځای کې بیان شوي دلته دغه موضوع نه ده هغه په خپلو ځایونو کې بیان شوي دي علماو په مستقل کتابونه لیکلي دي چې هغه کومې خبرې دي چې د هغې سره یو مسلمان ولیعاذ بالله د اسلام نه وتی شي یعنی په هغې سره د اسلام نه خارج شو او د مسلمان د نوم به ترې واغستلی شي خود دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر دری کارونه ذکر کړی دی چې دا غی په کولو سره دیو مسلمان وینه سشی حلال شي اولنی خبره ذکر کړی دا الثیب الزانی اغه زیناکار چې شادی شوده دی اغه زیناکار چې واده شوی دی اغه زیناکار خزه چې هغه واده شوی ده خدا خبره ده ستی چې صحیح نکای کړي الا چې صحیح نکای کړي او دغې نه بعد زینا وکي نو بیا په ده باندې حد دی او حدیث دی رجم کول دي تر دې چې دی مړ شي د ده وینه اوس حلاله ده خو ده شریعت حلاله کړې ده او د ده کړو د لاسه چې کله ده زینا وکړه دا قید پکې دې لپاره لګي چې شادي شوده او واده شوي او چې واده شوی دا دې لپاره چې د جرم ډېر غټ دی خپله ښځې شتي یا د ښځې نه خون اغېستې دی او بیا هم رالګي زینا کوي او د یوې ښځې خاون شتي او بیا هم رالګي د زینا کوي نو ځکه د دوی سزا په نسبت د هغه زیناکار چې هغه واده نه وي د هغه نه دا سزا ډېره ده په هغوی باندې رجم نشتي او په دوی باندې رجم دی بیا د اهل علمو په دې خبره کې اختلاف دی چې دا الثیب الزانی چې دی د شادي شده زیناکار دی به صرف رجم کړی کېږي که نه دله به په کوړو باندې هم سزا ورکړي جمهور اهل علم دا وایي چې نه دا دواړه سزاګانې به جمع کړې نه بلکې صرف به د ته رجم ورکړی کېږي او بعض علما دا وایي وایي نه دی به سل کوړي وایي اول به سل کوړي سزا ورکړي د هغې نه بعد به بیا به رجم کېږي نو قتل به شي خو جمهور اهل علم وایي نه ولې وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماعز رجم کړی دی هغه دوه زنانه چې یوه غامدي قبیلې والا وه او دویمه جهینه قبیلې والا هغه یې رجم کړی وي او دوی ته داسې نه دي نقل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رجم کولو نه مخکې دوی ته کوړې ورکړي دا نه دي نقل هر چې هغه حدیث ته یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام مسلم راوړی وایي الثیب بالثیب والبکر بالبکر الثیب جلد مئه ثیب هغه زیناکار چې واده یي یا واده کړی یا کوروالی کړی جلد مئه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سل کوړې بوله ورکې ثم رجم بالحجاره او بیا به رجم کې پکانو سره سنگسار کې به بیا والبکر جلد مئه او غیر شادی شده زیناکار دی به سل کوړې وایي او کال د پاره به د ملک نه شړي علاقې نه به شړي نوګره هغه نور علماء وګوره دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوړی هم ذکر کړی او رجم هم ذکر کړی. جمهور اهل علم د دې جواب دا کړی دی چې دا روایت منسوخ شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه فعل سره او په هغه روایتو سره چې په هغې کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاته چې هم سزا ورکړې د رجم نو د هغې نه مخکې کوړی کوړی نه دي ورکړي. همدا راجح کاری چې صرف به ورته سزا په رجم سره ملاویږي کوړو ورکولو ته ضرورت نشتی والله اعلم. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې والنفس بالنفس او نفس په بدل د نفس کې قرآن کې دا خبره الله ذکر کړې ده كتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى او بل ذکر الله ان النفس بالنفس چې نفس په بدل د نفس کې وجه لري کی او په دې باندې خو اجماع ده چې نفس په بدل د نفس کې وجه لري کی خدا خبر یاد کی چې دا د هغه قاتل د پاره دا سزا ده چې هغه قصدن عمدن قتل وکړي د قتل خطا به ځان له مسله ده. دلته هغه مسله نه بیانېږي د قتل خطا دلته مراد کوم قتل دی چې هغه قصدن عمدن نو د هغې سزا دا ده چې دا نفس به موجله کیږي چې کله اهل د مقتول او وارثان د مقتول د معافي نه کوي او چې نه موږ قصاص غواړو نو بیا به د په ده باندې به حد قایمیږي. که دا قاتل سړی دی او که دا قاتل زنانه ده یا که دا مقتول څوک چې وجلی شوی دی که هغه سړی دی او که هغه زنانه ده خو بدل به دوی لپاره اخیستی کیږي. سړی د ښځې په بدل کې وجلی کیږي لکه اوس یو سړی ولیږي ښځه مړه کیږي نو دا سړی به هم وجلی کیږي او دغه شان ښځه هم وجلی کیږي د سړي په بدل کې. خو بعضې مسلې ته اهل علم استثنا کړي دي لکه دا خبره خو عام ده که نه النفس بالنفس نفس به وجلی کیږي په بدله ده نفس کې دا خبره عام ده خو علما وایي هذا العموم مخصوص یعنی دا خبره خو عام ده خو په دې کې بعض خبرې خاص کړی شوي دي استثنایي حالات به کشتي اهل علم ته بعض مسائل استثنا کړي دي. یو دا چې سید راولږي او خپل مملوک مړ کړي یعنی مرید او سره غلام دی او دی مړ کړي نو دا سید به د آزاد انسان به په بدله د غلام کې نه وجلی کیږي دا د جمهور اهل علم فیصله ده. او امام ابو حنیفه رحمه الله دا وایي چې دی به وجلی کیږي که د بل چا مملوک مړ کړي د بل چا مری او وینز هغه مړه کړي نو بیا به دی وجلی کیږي خپل هغه کې نه. او په دې مسله کې ښه اوږد اختلاف دی د علماو زموږ خو خپل ځاني والله اعلم زړه په دې مطمئن دی چې وجلی کیږي به آزاد به په بدله د غلام کې وجلی کیږي وجه داره چې په دې باندې واضح دلیل نشته چې دی به نه وجلی کیږي او کوم روایت چې د علما ذکر کوي هغې کې څه نه څه کلام شته. ها یو روایت کې دیسې راځي اگر که سندن لږ کمزوری دی من قتل عبده قتلنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک راولګېدو او خپل غلام او خپل مری مړ کړو موږ به دا سړی مړ کوو. نو راجح خبره دا ده او مضبوطه والعلم عند الله چې آزاد به په بدله د غلام کې وجلی کیږي ځکه چې هغه مو نفس دی او دا حدیث هم عام دی او قرآن کې دا آیتونه هم قرآن کې آیتونه هم عام دي. دویمه استثنایي مسله دا ده چې یو پلار راولږي خپل زوی مړ کړي خپل بچی مړ کړي نو دې به نه وجلی کیږي او دې باب کې حدیثونه راغلي حدیث ته عمر بن خطاب رضی الله عنه حدیث ته عبدالله بن عباس حدیث ته سراقه رضی الله عنهم پاری کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا یقتل الوالد بالولد والد با د ولد په بدله کې نه وجلی کیږي د اسانیدو کې څنګه څه کمزورتیا شته خو علما وایي چې ټول لا جمع شینو د حدیث ته حسن لغیره ترسی او امام ابن الجارود په خپل کتاب المنتقى کې خپه خسنت سره روایت راوړی چې هغه کوم دا خبره ده او دا د جمهور اهل علم قول دی جمهور اهل علم قول دی سوای د امام مالک نه امام مالک سوی وی کچرته د پلار او زوی اوران شي او د پلار راولګي په دې زو باندې گزارو کې وی وی د هغه دلسې دې مړ شي نو بیا په دې باندې څه نشتی خو کچرته دې د قتل په ارادي سره راونی شي لکه مثال کې یو سړی راولګي په زوی نیولې والے علیږي نو بیا دې سي پلار به وجلې کیږي خراجح قول راجح قول او مضبوط قول والله اعلم هغه د جمهور اهل علم دي لکه دې باندې دلایل مشته هغه عام دلایل دي نو دا استثنائی مسئله شوه چې نفس خو په بدله د نفس کې به وجلې کیږي خو پلار به په بدل د بچی کې نه وجلې کیږي پلار به په بدل د بچی کې نه وجلې کیږي دریمه مسئله که چرته یو مسلمان راولېږي او کافر مړ کړي یو مسلمان راولېږي نو کافر یې مړ کړو اوس دا حدیث خو عام دی والنفس بالنفس نفس په بدله ده نفس کې نو آیا مسلمان به د کافر په بدل کې وجلې کیږي نو جواب دا دی چې کافر په دوه قسمه دی که چرته حربي کافر وي حربي یعنې مسلمانانو سره چې جنگ کوي دا خو اجماعی مسئله ده چې د په بدل کې به مسلمان نه وجلې کیږي بل کافر هغه دی ذمي کافر دی چې هغه مسلمانانو له ټیکس ورکېو د هغوی سره اوسېږي جمهور اهل علم وایي وایي که چېرته یو مسلمان راولېږي او دا ذمي کافر مړ کړي نو دا مسلمان به نه وجلې کیږي د دې کافر په بدله کې ولی ځکه چې هلته حدیث دی په صحیح بخاري کې ولا یقتل مسلم بکافر او مسلمان به نه وجلې کیږي د کافر په بدل کې مسلمان به نه وجلې کیږي د کافر په بدل کې دې باره کې نور روایت هم شته بعضو اهل علم دا خبره کړې ده چې نه په دې حال کې به هم مسلمان وجلې کیږي ځکه چې دا حدیث عام دی او آیتونه عام دی او والنفس بالنفس حدیث کې داری نفس وبدل د نفس او دا ذمي کافر چې له دامي او نفس ته ساده انسان خو سي خبر ادا ده چې دا حدیثونه عام دي ولا يقتل مسلم بكافر او دا غیب پرانا کې مضبوط قول هم داري چې مسلمان به په هر حال کې د کافر په بدله کې نه وجلې کیږي مسلمان به په هر حال کې د کافر په بدل کې نو وجلې کیږي بس خلک یو حدیث پیش کوي چې یو مسلمان را لګېدل او کافر یې مړ کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر په ورځ هغه مسلمان ووژنو دا حدیث امام ابن ابي شیبه رحم الله راوړی دی خو دا سندن کمزوری دی دا روایت سندن کمزوری او که دا ثابت وي نو بیا خو مسله واضح بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی والتارک لدینه والتارک لدینه المفارق للجماعة او آغا سڑے چی خپل دین پر خودون کیی پا جی کی دن دوان داخل دی که طول دین پری دی او که باز دین پری دی طول دین پر خود سنگ دی مرتد شی ولیاذ باللہ دی تر عدت ہوئی چې دې دین پریښودو نو دې به وجلې کیږي اوس د دې وینه حلاله ده او د دې وینه چې حرام او د اسلام دلاسه حرام او اسلام د پریښودو حدیث کې سره دی من بدل دینه فقتلوه صحیح بخاری کې د روایت ده چا چې خپل دین پریښودو نو دې به وجلې کیږي کله دې سم کیږي چې د دین بعض حصے پر خودو سرم سڑے کافر کی لیکن بعض اعمال دیشی مشتی اس منزل بارے کی رجی یہ سڑے بالکل موز نہ کی یہ سڑے بالکل موز نہ کی دیسے شو کافر شو بدت جی تو بھی ترغیب ور کڑی شی حاکم دے طرف نہ موقع تو ور کڑی شی نصیحت تو کڑی شی او سے فائدہ ور نہ کی جب اوجی لکی بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم المفارق للجماعه دے جماعت نہ جدا کی دن کے یا خو ہم در دک سڑی صفت تے رقم چی دین پر خو دے دے وی دین پر خو دو او جماعت تے مسلمانان نہ جدا شو او یا دا زان لما سالا دا نزک علماء وی چی پا دی کی دن یسو قسم خلق داخل شو المفارق للجماعه کی د مؤمنانو د جماعت نه جدا کیدونکو او پای کې افتراق راوستونکو یو سړی دی چې هغه محارب وي جنگ کوي د الله سره او د الله د رسول سره صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو خلاف وي دی به وجل کیږي. امام ابو داود امام نسائی دا روایت راوړی د عائشه رضی الله عنها روایت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دا مسلمان وینا ند حلال چې سو گوی ور کی د توحید او د پیغمبر د رسالت الا فی احدى ثلاث مگر پدریو خبرو کی رجل زنا بعد احصان فانه يرجم یو سړی د زنا یو کړه ورسته د احسان نه احسان نه ورسته د وادنه د کوروالی نه چې صحیح نکای کړي ورجل خرج محاربا لله ورسوله او یو سړی راووتو مسلمانانو خلاف او جنگ کوي الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره فانه یقتل او یسلب او ینفى من الارض نو دی به یا وجل کیږي یا به ورته پنسی ملاویږي یا به د ځمکې نه شړلی کېږي. په هغه ټیم چې کوم حاکمي او قاضي هغه ته چې کومه سزا مناسب ښکاري هغه ولهور کولی شي او یقتلو او یقتلو نفسا فیقتلو بها یا چې یو مسلمان راولېږي او بل کس مړ کړي نو دې په بدل کې به وجلی کېږي. په دې کې دویم هغه کس هم داخل دی المفارق للجماعه کې چې د مسلمانانو د جماعت نه وځي او د مسلمانانو چې کوم لوی جماعت ته ټولګری د اغینه فرمایني کوي لکه حدیث کې دی چې راځي مسلم مسلم کې د حدیث دی د عرفجه رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من اتاکم و امرکم جميع على رجل واحد چې یو سړی راشي ستاسو طرف ته او ستاسو خبر په یو سړی باندې راجم شي ای سمانه په یو سړی باندې راجم شي مشر وی او په غم اتفاقی او دا یو چې کوم راغی یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم دا کوم سړی چې راغی تاسو به سي د غوړ چې تاسو د جماعت کې اختلاف پیدا کی او تاسو د جماعت تقسیم کی فقتلوه نو مړ کی دا سړی څه کوي مړ کی. یو روایت کې دی سره جی فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه څوک چې دا غواړي چې دا امت تقسیم کی او دوی په یو مشر باندې اتفاق کوي او کس راشي او دا اتفاق د دوی خرابوي وهي جميع او امت ټوله جمع شوی فضربوه بالسيف كائنا من كان نو دا سړی په تورو باندې وای که هر څوک نو دی حدیث کې دا قسم خلک هم داخل دي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی المفارق للجماعه اخرنی مسئله به دا بیان کو په دې حدیث کې دا اهم مسئله ده چې دا حدود قائمول کوم چې په دې حدیث کې ذکر شو یو سړی دی بل کس وجلې په دې باندې حد قائمول زیناکار دی شادی شوده په دې باندې حد قائمول یو سړی مرتد شو په دې باندې حد قائمول مسلمانانو د جماعت خلاف دی په دې باندې حد قائمول دا ټول د چا کار دی د حاکم اوس کار دی دا سزاګانې ګورې زما او ستا لاس کې نه دي چې هر سړی به رالېږي او دی به سزا ورکوي او حد به قائمی نه دا خو بیا په ځمکه کې فساد خډيري. لکه اوس حد د جادوګر څه دی؟ په توره باندې ګوزار. خو که اوس موږ راولېږو او خپل طرف نه شروع کو هغه جادوګر دې مړی کا او دلته جادوګر دې مړی کا، نو څومره فساد به جوړ شي. په دې کې به داسې وشي چې بعض خلک به خپلې دشمنیانې وباسي او په یو سړي باندې به بهتان ولګي چې دا څه دی؟ جادوګر دې ما مړ کړو، دا جی زیناکار دې ما مړ کړو. نه، دا خو داسې نه ده. زیناکار چې حد پې قایمېږي، د دې لپاره خپل شروط دي، مسایل دي، ګواهان دي، یا د هغه خپل اقرار دی یقیني، د هغې نه بعد به قاضي فیصله کوي، حاکم به فیصله کوي چې او په ده باندې حد قایمېدی شي او که نه. زما ستا خبرې خو نه دي. یاره دا سړی ما ته زیناکار ښکاري مړې که، او دا سړی دا د مرتد بچی مړې که، او دا د کافر بچی مړې که، دا زموږ په لاس کې خو نه ده سزاګانې. ښه، نو بعض بیا دا خبره پېش کوي چې یاره او زه داسې ملک کې اوسېږم چې هغه حکومت د حدود نه قایموي. نو صحیح شو، تا الله په دې خو نه یې مکلف کړی. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي. دا کار ستا په ذمه خو نه دی. که ته چېرته هغه حکومت ته او هغه مشر ته نصیحت په څه طریقه په ښه طریقې سره رسولی شي چې دا حد قایم که او د شرعي سزاګانې ورکړه، ډېره ښه ده. که نه شي رسولی، نو ستا په غاړه هېڅ هم نشتي. الله به د هغه نه تپوس کوي. خو دا زموږ ستا کار نه دی چې موږ روزو په خپله سزاګانې ورکړو. لوی فساد به جوړ شي که هر سړی روزي او حد قایموي. دا مسله د اهل سنت والجماعت، د اهل حدیثو، د سلفیانو مشهوره مسله دا غوی ده چې اقامت الحدود، د حدود قایمول، دا خبر سپارلې شوې ده حاکمانو ته، مشرانو ته، قاضیانو ته. دا د افرادو سره دا طاقت نشتی او نه د عامو مسلمانانو سره دا طاقت دی. ځان سره په بډه تماچه ګرځوه او کمې ګیرې ته سړی دی لږ ګډوډ ښکاري او وژني. نو دا مسله یاده کړي، دا اهم او بنیادي مسله ده. بله خبره، دا درې خصال ذکر شوي دی حدیث کې. د درې ونو کې چې سوچو کې، نو یا خو په ځمکه کې فساد دی او یا فساد دی د دین په باره کې، دین کې ګډوډوالی دی، نو ځکه دوی وژلی کېږي. اوس دا زینا چې کوي او دا کسی چې وژلی، دا فساد دی په ځمکه کې نه دی؟ فساد د فساد د ختمولو لپاره دا سزا ده. ولكم في القصاص حياة. اللوي بده قصاص قصاص ولا فرق جوندي سنگ جوندي الان كي سره زمن نو وجلي كي يو كمي نو جوندي سي دي سي دا يو خبو وجلي شي خود ده ده وجلو دلاسا دا باقي بطول بس كي شي دا با امن كي شي. وزدي ملك تو گورا دي مبارك ملك تو الله دلت دا امن و امان هميشه برقرار ساتي. څنګه امن او امان دی؟ وجدار چې خلکو ته پته ده که اخوا دې خوا دې وکړو نو رانیسی دي، سزا در درکوي، حد باندې قایموي، قصاص درکوي. نو چا جرأت نشتي چې راولږي څوک مړ کړي، د چا جرأت نشتي چې فساد وکړي او که څوک یې وکړي نو هغه ته د هغه بدله هغه میلاویږي. اوس زمن دې ملک ته وګوره او د هغې په شان چې کوم نور د مسلمانو ملکونه هغې کې ته وګوره، چې کله شرعي سزاګانې نه میلاویږي، حدود نه قایمېږي او حدود نه نافذېږي د الله، نو هلته بیا زیناګانې هم عام، قتل و قتال هم عام چلېږي. تر دې چې ماشومانانې جنکۍ د پنځو کالو ګوره، د شپږو کالو ماشومان هغه به راونیسي او د هغې سره به زینه وکړي او بیا به مړ کړي. وجه د هغې څه ده؟ ځکه چې هغه څوک چې دا ګناهونه کوي او په دې خباثت کې پروت دی او په دې فحاشۍ کې او په دې جرمونو کې، هلته پته لري چې سزا دي نشتي. نو حدود نافذولو کې د الله سبحانه وتعالی او هغه سزاګانې ورکول چې شریک مقرر کړي، په کې زموږ دپاره جون پروت دی. دا اعتراض به څوک کوي چېره دا څنګه د سړي نه علاج پرې کو او دا یو ظلم وشو نه؟ د دې یو نه خو لاس پرې شو، خو د دې یو د لاس پرې کولو د لاسه د باقي خلکو هغه مالونه په څه کې شو؟ هغه په امنو کې شو، هغه په حفاظت کې شو. او په دې کې لوی خیر دی. سورة النور په اوله کې الله سبحانه وتعالی سزا ذکر کړې ده د زیناکار سړي او د زیناکارې ښځې. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الله جكلا سزاور كوي كنا نرمي دي نرى يستاسو بزل جيرا دا غريبانان او دا يرى دا خو ظلم دا و دا خو ديسي دي و دا دا غدينا كم حدود چي الله سبحانه وتعالى يخوتي دي اغبا نافذي كمي سزاگاني چي شريط مقرر کري اغبا وركي او چې بدی دی عملو کو معاشره بم پامن کیشی، ملک بم پامن کیشی، قوم بم پامن کیشی، او هر سو پامن کیشی. خواه او دی حدیث کی سو وجی ذکر شوی دری کمی کمی آغا زینا کار چی شادی شو دی نفس پا بدل ده نفس کی او چې مرتد کی دین پریدی او د مسلمانانو جماعت نه جدا شي. ها استثنائی بعض مسائل ذکر شي نفس بالنفس نه پلار به د زوی په بدل کې نه وجري کی مالک به د غلام په بدل کې وجري کی کنه موږ دا مسله اختلافي ده خو راجح ده چې وجري کیږي ځکه چې هم نفس دی. مسلمان به د کافر په بدل کې نه وجره کی که هغه حربي کافر دی او که هغه ذمي کافر دی. د هغې نه بعد حدیث دی پنځلسم حدیث د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت یا او لیصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فدي حديث كدير مسلين امام بخاري ما مسلم دا روایت راوړه د ابو هريره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده د چا چې ایمانی په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې فليقل خیرا نو د خیر خبره دي کوي او ليصمت یا او ليصمت او یا دي غلی کینی ومن کان یؤمن بالله والیوم الآخر او څوک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان ساتي فليكرم جاره نو د خپل ګاونډي قدر دي کوي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو سوكي بالا باندي أو باخرت من دي إيمان ساتي فليكرم ضيفه دخبل ميل ميزتي كي ودي حديث كدير مسلين چه سمرة بياني دي غوانا بيانكو إن شاء الله. أول قرى دي حديث كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر سوكي بالا وبورز داخرت من إيمان ساتي نو هغه دي دا کار کوي د روان کارونه ذکر کوي. دې کې یو خبرې ته اشاره ده چې اعمال په ایمان کې دنه داخل دي. عمل په ایمان کې دنه داخل دي ځکه چې څه وي څوک چې په الله ایمان ساتي نو دا کار به کوي چې مؤمن دی دا کار به کوي. ایمان سره عمل دی ځکه دا مسله واضحه ده او څو څو پیرې بیان شوې ده چې ایمان د ژبې اقرار ته وایي د زړه تصدیق ته وایي او په اندامونو باندې عمل ته وایي او دا حدیث په دلیل دی. دا حدیث په دلیل دی ځکه چې وایي چې چا په الله باندې ایمان او په آخرت باندې هغه دې دا کار کوي نو عمل پکې داخل شو. وایي چې من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فليقل خیرا د خیر خبره دې کوي او لیصمت. دا که څوک وایي چې او لیصمت هم صحیح دی میم لاندې زیر راولي او لیصمت یا په میم باندې پیخ راولي هم صحیح دی ځکه چې بعض علما دا وایي دا د باب فعلا یفعلون دی مثال ضرب یضربو نو دا به یسمت ویلی کیگی لیسمت او بعض علماء وی دا باب فعلا یفعلو نده خو فصیح او افصح دا کاری چی زیر سر ویلیشی او لیسمت او یادی غلیشی گوره دی که امر ده فلی یقل ده لام لام الامر ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امر کی چی دا مؤمن با یاد خیر خبر کی او یا با غلی کی وز دا فائده یاد کی گوره متکلم چی ده سوک چی خبری کی ده سلور حالات دی یا یو انسان سلور حالاتو کی رات لیش اولنی ان یتکلم بالخیر چی ده خیر خبر او کی او دویم ان یسکت عن الشر چی ده شر نغلیشی نو ده دوان خبری یا خو واجبی دی او یا مستحب دی د خیر خبره کول کله واجب او کله شی مستحب مثال به شکر کی عام نصیحت کول واز خبر داش دین دا واجب دی دي هغه خبره چې مثلا یو کس صفصات بیت نه خور یا نقصان کی نو هغه ته خبره کول وینا کول هغه نه کول دا واجب دی کله دا واجب شي او کله مستحب شي واجب څنګه لکه څنګه چې تا په دې مثال کې ذکر کړی سړی دې په غلط کار وړي او د لاس طاقت شته نه رسي نو په ژبه باندې به درته وایي چې دا کار دا مه کوه اوس دا د خیر خبره ده چې ته کې او په تا باندې دې خیر ویلو څه دي واجب دي ښه یو کس په تا پسې راغی او تا ته وی چې ما ته نصیحت وکړه حدیث کې راځي اذا استنصحك فانصح له چې ستا ورور ته نه خیرخواهي وغواړي نصیحت وغواړي نو بیا به وله لازم ورته به نصیحت کې او خیرخواهي به یې لټې دې ټیم کې دا خبره کول څه شو واجب دي که مستحب دي واجب دي ځکه چې یاد نه وغوښتو هغه راته وی ما ته وکړه او دین علاوه په خیر سره خبره کول لکه داسې موږ یو څو مثالونه ذکر کړو نور هم ډېر مثالونه دي چې د خیر خبره کول په تا باندې واجب شي دویم د شر نه غلي کېدل دویم حالات موږ ذکر کړو د شر نه غلي کېدل اوس یې داسې شر لکه چغلخوري یا زغیبت یا یو داسې خبره چې د هغې د لاسه فتنه جوړېږي نو دې شي ټیم کې غلي کېده څه دي غلي کېده واجب دي درېم حال دا دی ان یتکلم بالشر چې یو سړی لګیې خبره کوي او د شر خبره وکړي او څلورم حال دا دی ان یسکت عن الخیر او د خیر نه غلی شي دا دواړه حالات ناروا دي دا دواړه حالات څه دي ناروا دي د شر خبره به بالکل نه کوي او د خیر نه بغلې کیږي نه د خیر نه بغلې کیږي نه بیا دې غلې کیدوم ګره علما او احوال ذکر کړي دا ته فائدہ ذکر کو لکه چې سړی غلې کیږي او د حق نه غلې شوی دی یره او پیغمبر ویلي دي چې خیر خبر دي کوي یا دې شي غلې شي بس غلې شوی ما نه د حق د خبرې نه بغلې کیږي نه ځکه بعضو سلفو به دا خبره کوله الساکت عن الحق د حق نه غلی کیدونکی شیطان اخرس دا چاړه شیطان دی او شیطان دی چې مخامخ یې نی او حق خبره ده ته معلومه ده او بیا یې کیم نه نو په دې سي ټیم کې د ده دپاره غلی کېده ناروا دي او د باطل نه غلی کېده دا واجب دي څنګه باطل نه غلی کېده یعنی باطل خبره بنه کی د شر خبره بنه کی دا پتا باندې واجب دي لکه څنګه چې الته غلی کېده ناروا او دلته غلی کېده پتا باندې لازم دي لکه اوس یو مجلس کې ناروا خبرې کیږي د اسلام خلاف خبرې کېږي، د شریعت خلاف خبرې کېږي، په تا باندې غلي کېده واجب دی، مطلب چې دوی سره به په دې خبرو کې نه شریک کېږي، او دوی ته نصیحت پتا لازم دی، او دوی ته نصیحت پتا باندې لازم دی. هر چې مباح کلام دی، مباح لکه نه واجب دی نه مستحب دی نه حرام دی نه مکروه دی، عامې خبرې چې کوي دې کې چې کومې خبرې ته بهته ګوره چې کومه فایده منه ده هغه کوه، او چې کومه خبره تا له فایده نه در کوي د هغې نه ځان لرې ساته. احادیثو کې د دغه سړي بدي بیان شوې ده چې دې خبرې ډېرې کوي، د بې فایدې خبرې کول اگر که ګناه پکې نه وي او یا پکې یعنی کراهت نه وي، خو بیا هم کول نه دي پکار، ځکه چې یو مسلمان شان داری چې دی به د ژبې دی به د ژبې حفاظت کوي، او دی به غلی اکثر وخت به غلی تېروي. چې د خیر په باره کې خبرې نشي کولی نو بیا غلی کېناسته غوري، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت دی که فلیقل خیرا او لیصمت، یا دې د خیر خبره کوي او یا دې غلی شي. دا کامیابي ده، دا کامیابي ده. حدیث عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما دی، امام ترمذی را وړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من صمت نجا، څوک چې غلی کېناستو نجات ورته میلاو شو، څوک چې غلی پاتې شو دته نجات میلاو شو. سبحان الله، ګوره هغه کس چې په مجلس کې ډېرې خبرې نه کوي او هغه کس چې په مجلس کې اکثر غلی ناشي، دا سړی د ډېرو فتنو نه په امن کې، دا سړی د ډېرو مسلو نه په امن کې. او دا کوم سړی چې په مخه لېږي کړله کړله کړله کړله کړله، د دې د خولې نه داسې خبرې وي چې سبا له ورته سبا له دې سجاخه جوړه شي. نو شریعت تا ته دا وایي چې یا د خیر خبره کوه او یا غلی شي. دا خبرې چې ته کې او د خیر خبرې نه وي، نو کېدی شي که مباح وي کېدی شي تا ته پکې نقصان جوړ شي، خو په غلي کېدو کې نقصان نشتی الا دا چې دا غلي کېده ناروایي. لیکن اگر من گمخ کی صورت ذکر کو چی کلا غلی کی دن احروا جی، نور عام حالاتو کی غلی کی ناستا چی خیر خبر نکی او فائدہ من خبر دسر نی بیا غلی کی نا، دا خیر خبر دین خبری کول نصیحت کول بیا کو چی سمر خبری کی کوا لگیا ہوسا، فائدہ من خبر با مجلس کی رائشی دنیاوی فائدہ پا کی پرتر دا غیب ہے نو خواسی روائلیو خبر روائلیو، یو نیم سړی چې خبرې شروع کړي نو د ختمېدو نوم یې نه اېلي، او سړی وایي جی الله چې اوس څه چل وسره وکړه. ما مخکې تاسو ته قصه ذکر کړې وه د یو کس زما خوا ته راغلی و او قصه یې راواخېست، او څه اوږده قصه یې راواخېست، او د شپې دولس نیمې بجې شو ما سره ناست و. نو زه ته ډېر زیات تنګ شوم، خو ما به زه څنګه څه چلو، دا مېلمه دی که ورته وایي چې دا خبره بنده کوي. په منځ کې ما ډېر ټکونه وکړو، خبرې مې شروع کړې، ما چې دا ذهن بل طرف ته لاړ شي، خو هغه قسم خوړلی و چې زه خو خبره پرېږدم نه. نو بیا کور ته دننه دې لاړم، ما زه به کور کې دننه لږ ساعت کېنم چې راشم دننه به خبره هېرې. ښه کافي لس منټه پاو ساعت کور کې دننه شي ناست وړو راته هم دننه ویسي چې ما بس یو طریقه مې جوړه کړې ده که الله به کامیاب کړ. چې پاوسد بعد زه راووتم کشره کېنسم، ما ته شیخ صاحب ما خبره کوله، خو دا قضینه بیا شروع کړه. نو یو نیم سړی دومره خبرې کوي چې هغه خبرې فایده منې هم نه وي، د خیر خبرې هم نه وي، او مخامخ سړی ته هم تنګ شي. بله دا خبره هم یاده کوي، ګورې دا کوم سړی چې غلی نه شي ډېر هیبت وي، روح به ډېر وي دسې ده که نه، دا کوم سړی چې غلی دده روب ډېر، او دا کوم سړی چې خبرې ډېرې کوي دده روب نه وي، دده هیبت نه وي. ها الا هغه چې خبرې د دین کوي، د دین خبرې خو چې څومره ډېرې کوي عزت ته جوړېږي، د خیر خبرې چې څومره ډېرې کوي عزت ته جوړېږي. فایده من خبره راغله، مباح خبره خو فایده منه ده، هغه هم خلکو ته بیان کړه. خو له دین علاوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي غلی شه. یو ناشنا روایت ته امام طبراني راوړی دی، سبحان الله، پیغمبر صلی الله علیه و آله رحم الله عبدا، وی الله دی په هغه بنده باندې رحم وکي چې د خیر خبره وکي نو داغه د پاره غنیمت شي، او سکت عن شر، او یا د شر نه غلی شي نو ځان په حفاظت کې وساتي. دو حالات الله دې رحم وکړي په هغه بنده باندې چې د خیر خبره وکړي، نو دا د هغه دپاره څه شو؟ غنیمت شو، اجر یې وګټو. او یا د شر نه غلی کېناستو، نو ځان یې په حفاظت کې پاتې شو، بچ شو. کنه په دې حدیث کې دې خبرې ته مې اشاره ده، خصوصا په دې جمله کې چې د ژبې دا خبره ګوره وړه نه ده، د ژبې دا خبره دا وړه نه ده. د دې د لاسه ګوره انسان ته اوچته مرتبه ملوي، او د دې د لاسه د دې د لاسه ګوره تباهي په لار باندې کلی شي. لکه چې یو حدیث دی، دې کې سوچ کوو، امام بخاري راوړی دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان العبد لیتکلم بالکلمه من رضوان الله لا یلقی لها بالا. یو سړی کله خبره وکړي، معمولي خبره وکړي، او د ده ورته سوچ نه چې دا دومره غټه خبره ده، خو داسې خبره وکړي چې په هغې باندې الله راضي کېږي، ده ته دا خبره ډېره معمولي ښکاري. سوچ ورته مې یره ما غټه خبره وکړه، یرفع الله بها درجات، الله ولې د هغې د لاسه درجې اوچت کړي. یو روایت کې راځي الله دې دغه وړې خبرې د لاسه وبخښي. ګوره درې ژبې څومره اهمیت دی، د یوې وړې خبرې د لاسه د مؤمن وبخلی شو. خبل طرف ته ګوره، وان العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله، او یو بنده کله راولږي خبره شروع کړي، داسې خبره وکړي چې په هغې سره الله په غضب کې راځي، د الله نه یې خوښه خبره، لا یلقي لها بال، د دې خبره وړه ښکاري، یهوي بها فی جهنم، د دې یوې خبرې د لاسه جهنم ته لاړ شي. د یوې خبرې د لاسه ګوره، نو د ژبې دا خبرې دارې چې ته راولږي لګیا او لګیا دا معمولي مه ګڼه ګورې. هم په دې خبرو کې به د یوې د لاسه به کیدی شي چې جنت ته ورسي، او کیدی شي یو خبره ستا ده هلاکت ذریعه وګرځي، ولیعزو بالله، یو خبره ستا ده تباهۍ ذریعه وګرځي، داسې هم کیدی شي. ښه، حدیث د معاذ رضی الله عنه، هغه دا وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي، یا رسول الله کله چې ورته رسول الله نصیحت وکړو چې ژبې حفاظت کوه، نو هغه وایي یا رسول الله ولې په دې به موږ الله رانیسي؟ یعنې دا موږ چې په ژبه څه وایو په دې به الله موږ رانیسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي وهل یکب الناس فی النار علی وجوههم او علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. معاذ وی دا خلق به جهنم ته نه گذارلی کیږي مگر د هغه څه د لاسه چې دوی په دې ژبه باندې ویلي دي. جهنم ته چې اکثر خلک به ځین، یو روایت کې داسې راځي چې جهنم ته اکثر خلک به د څه د لاسه ځي؟ د دې ژبې د لاسه او د عورت د لاسه. جهنم ته به اکثر خلک هغه د ژبې د لاسه به ځي، او هغه به د عورت د لاسه ځي. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه حدیث کې ګارنټي ورکړې د جنت نشي ویلي، وی زه د جنت ګارنټي ورکوم چاته چې چا د دو جامو په دې منځ کې د دې ژبې حفاظت وکړو، او د دې دو رنانو په منځ کې د عورت حفاظت وکړو. دې سړي له پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنت ګارنټي ورکړو. دا ګارنټي ولې ورکړو؟ ځکه چې ګران کار دی دا ژبه راټینګول، ډېره وړه ده ګورې، خو راټینګول څه دي؟ ګارنټي. او دا خبره مې یاده کړې چې خبره دې څو پورې نه کړي کنه، نو ستا په کنټرول کې ده، خو چې خبره دې وکړه نو به ته په کنټرول کې بیا نه کېږي. ځکه هوښیاران چې نصیحت کوي نو څه وایي؟ د خبرې نه مخکې څه کوه؟ سوچ کوه. سل پیرې د خبرې نه مخکې سوچ وکړه، ځکه دا خبره چې ستا د ژبې نه راووته ته بیا د دې په کنټرول کې که بیا ډېرې چغې ووایې او ډېرې خبرې وکړې، خو بیا فایده نه ورکوي. دې حدیث کې دا فایده هم ده چې ښې خبرې کول دا په ایمان کې دنه راځي، د خیر خبرې کول دا په څه کې راځي؟ په ایمان کې راځي. ځکه چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا، د خیر خبره دې کوي. استقامت د ژبې نه دی، استقامت د ژبې، استقامت د ژبې څه چې د خیر خبره پې کېږي او د شر نه وساتي. استقامت د ژبې دلیل دی په استقامت د ایمان، چې کوم سړی په ژبه کې استقامت وي او دا جبه د دین د پاره استعمالیږي او د شر د پاره نه استعمالیږي. پوه شي چې د دې سړي په ایمان کې استقامت دی او دې په دین باندې نیغ او مضبوط روان دی. او هم دې خلکو ته به د مرګ په وخت کې زیری کیږي د جنت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. کم خلک چې دا وایي چې زموږ رب څوک دی الله دی او بیا په دې خبر باندې مضبوط پاتې وي استقامت پکې. دا استقامت ګوره په ډېرو خبرو کې دننه راځي. استقامت په زړه کې, استقامت په ژبه باندې, دم ایمان دی. د حدیث په رڼا کې دا سړی چې کله مړ شي تتنزل علیهم الملائکه, د زنکدن په وخت کې ملائک راکوزیږي د الله له طرف نه او دته وایي الا تخافوا ولا تحزنوا. نه به تیر شوي چې څه دي په هغې پسې به نه خفه کیږي او را روانو حالاتو ته به هم نه غمجنه کیږي. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. او تا له زیری درکو د هغه جنت ته, کوم جنت چې تا سره له وشي دا زیری دته د مرګ په وخت کې میلاویږي. دی استقامت تلاش. او حدیث کې راځي سبحان الله, دې نفس څه ویل کی, اخرجي ايتها النفس الطيبه كانت في الجسد الطيب. روزا اي پاک روحا, اي پاک سا چې په پاک بدن کې دنه وي. اخرجي حميده وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. روزا زیر درکو منتات د خوشالیانو د نعمتونو او د دې چې رب چې هغه تاته په غوسه کې نه دی, د دې چې رب زیر درکو چې هغه تا ناراضي دی, چې دې ژبه کې ستا استقامت وي. استقامت اللسان بقول الخير. سړی د ژبې استقامت څنګه, د ژبې استقامت په څه سره, چې د خیر خبره به کې او د شر نه وساتي. دي تو استقامة اللسان. أو ده دليل دي دليل دي دليل استقامة إيمانه. دليل دي چه دي سر إيمان كي استقامة دي زكي جبا چه ده غبا كنترول كي ده نو ده خيارانو جبي چه ده غبا كنترول كي أو ده قمقلانو جبي غبا كنترول كي نه چه سيوي أو سنگي وي أو غارجي كي چيوي. نا مؤمن دي سي نه. مؤمن زی ته ګوري, موقع ته ګوري, خلکو ته ګوري, حالاتو ته ګوري. په دې خبره کې خیر دی که په دې خبره کې شر دی, دی ته ګوري. په دې خبره کې دنیاوي فایده شتي که د آخرت فایده پکې شتي, دی ته ګوري. په دې خبره کې فایده نشتي که نقصان پکې شتي او که نقصان پکې نشته او فایده پکې شتي, دې ټولو خبرو ته ګوري. دا د مؤمن شان دی. نو دا صفت په ځان کې راولی او په دې باندې به اکتفا وکړو. خو چې تاسو یادی چې دې حدیث کې موږ شریف د دې اولنۍ خبرې وضاحت وکړو, دغه خبره پاتې شوه د ګاونډي خیال ساتل او د میلمه میلمستیا کول. دا به روان درس پرېږدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې, او الله دې زموږ د ژبو حفاظت وکړي, او الله سبحانه وتعالی دې موږ له طاقت راکړي چې د خپلې ژبې د اسلام او د مسلمانانو په خدمت کې استعمال کو, او الله دې هر شر نه دا بندې ساتي. هذا والله اعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.